والذين كفروا بآيات الله ولقائه اولئك يئسوا من رحمتي واولئك لهم عذاب اليم. دام داخل لے پمخ کی تخویب کی آیات داخل لے اللہ تعالیٰ دو قیامت یارا بیانے والذین اکبروا کسان جی کبر اکڑے بی آیات اللہ پایاتون دا اللہ تعالیٰ بانے ولقائی ہیں او پا ملاقات دا اللہ تعالیٰ بانے دا اللہ تعالیٰ دا ملاقات نے انکار کی اولائی کدا کسان یہ ایسو من رحمتی نا امید دی دیو دا رحمت زمانہ اللہ تعالیٰ وی دیو زمان دا رحمت نا امید دی اولائی کلہم عذاب علیم و دیو دا فرد عذاب درناک عذاب علیم پدی کی اشارہ دا یہ ایسو من رحمتی پدی کی اشارہ دا محرم کی دلو دا دا جنت نا اولائک یہ ایسو من رحمتی دیو نا امید دی زمان دا رحمت نا یعنی دیو با جنت تلال نشی و اولائک لهم عذاب علیم پدی کی اشارہ دا دخول جہنم تا پدی کی اشارہ دا دغه کسان والذین اکبروا کسان جی کبر اکڑا بی آیات اللہ پیاتون دا اللہ تعالی بننی و لقائی او پا ملاقات دا اللہ تعالی بننی و لائک ایسو من رحمتی دغه کسان نا امید دی دا رحمت تبانا جنت تبالا نرشی و اولائک لهم عذاب علیم و دیو دا پار دی عذاب درناک جہنم تبالا رشی نو ایسو من رحمتی کی اشارہ دا جہنم نا محرم دا جنت نا محرم کی دل اولائک لهم عذاب علیم کی اشارہ دا جہنم تتلل فما کان لہو فما کان جواب قومی فما کان جواب قومی وسیرغ لین تب کی بیا واپس را وتلو واقعہ چا روانہ دا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام واقعہ روانہ دا اللہ تعالی دین بیان کا خپل قوم تھا چې تاسو رچا بندگی کوي نو دا خو اسی شکلونه تاسو جوړ کړی دي او دا تاسو سره امداد نشي کولای نو فما کان جواب قومی دا بغور گوی دا غی آیت سره نو نو جواب د قوم د ابراهیم علیه السلام الا ان قالوا مگر وی لغی اقتلوه اوج نه دلره او حرقوه یا وسو وی دلره فان جاه الله من النار نو بچ ک الله تعالی د اور نه او تدی کی بیخی اختصار شو نو تاسو ته ټول واقع آیت شو لکنه چې دا غی بوتان مات کله نو تو د ابراهیم علیه السلام په شان د کی کار وکیته داسی مجاهده وکي داسی ابتلاات په من درازی او بیا دا غیر پر اور بلکہ آغی تے اور واچاو اگر تفصیلات مخ کی ویلے شی الا ان قالوا مگر ویل دی اقتلوه وجنی دی درا او حرقوه یا اسو دوی دی درا فانجاه الله من النار نبچک اللہ تعالی دا اور نہ ان فی ذلک لآیات یقینا پدی کہ ډیر عبرتونه دی لقوم یؤمنون دا اگر قوم دا پارا چا ایمان لري یؤمنون تفسیر جلالین وی یصدقون بتوحید الله وقدرته څوک چې د الله تعالی د توحید او د الله تعالی د قدرت تصدیق کیا نو دا غره پر بده کې ډیر قدرتونه دي او ډیر عبرتونه دي دا غره پر ان فی ذلک لآیات یقینا پدې کې ډیر عبرتونه دي لقوم یؤمنون دا قوم د پر یصدقون بتوحید الله و قدرته تفسیر جلالین دغه وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا دا لوی شجاعت د ابراهیم علی السلام بیانیږي دا تقریر د ابراهیم علیه السلام د اور ته دروتونه ورستو دي کله چې ابراهیم علیه السلام د اور نه ژوندې راوته نو څو د خلکو ګمان دا چې یار دا به یریدلې دغه مسله به نه بیانای نو بیا او ته ابراهیم علیه السلام شروع کړله وې تاسو چې تاسو سيزونه جوړ کړی دي نو دا پریک دی دا مکه وای بیا ته مسله توحید بیان کړه اشاره شو لدی ته ک جیل تلاړلې بمبار دوانی او شو زخمی شولې او بیا روغ شولې نو خپل خبره پر یک دینه ک جیل کې دننه خپل خبره کوا چې د جیل نه راوتلی بیا خپل خبره کوا په هر ټیم کې خپل خبره کوا دا غنه شاته کیګم وقال او ویل ابراهیم علی السلام انما اتخذتم من دون الله یقینا هغه چې جوړ کړی دي تاسو واد الله تعالی نه اوسانه معبودان په طاعت کې اوسانه نه مراد کړي معبودان دی په طاعت کې تاسو چې رچا بندگی کوي دا الله تعالی نه علاوه د بل چا خبره منی دا الله تعالی دا الله تعالی په خلاف باندې اوسان نه مراد پدې کې معبودان په لطاعت مراد دي موده تبینکم د پاره د دوستانی په مین سازو کې بل حیاتی دنیا په جون دنیاوی کې پدې ځبانه وزن پوی کوي ترې څه مطلب دی د دینه مراد هغه تعلقات د شاګردۍ د استادۍ تی مراد دي تعلقات د پیری او د مریدۍ تی مراد دي تعلقات د مشرۍ او د کشرۍ تی مراد دي دا عبادت ځولې کومه زما پلار نکدا کړی نه دا خبره ځولې منم ده دا زما زی شاگرد یم زما استاد دی بی دلیل خبره ده د شرک او د بدینی خبره ده دا کار ځولې کومه زه د مرید یم او دا زما پیر دی ابراهیم علیه السلام ته دا مسله بیان کړه تاسو چې دا کم شرک کوي د یو بل د موادت د وجنه دوستانی د وجنه نو دا دوستانه خو په جون د دنیا کې وقال او ویل ابراهیم علیہ السلام انما اتخذتم یقینا هغه چې جوړ کړی تاسو من دون الله سواد الله تعالی نه اوسانا معبودان په طاعت کې مودت بینکم د پاره د دوستانی په مین ساس کې بجون د دنیا کې ثم یوم القیامت بیر قیامت پر ورځ باندې یک پر بعضکم ببعض انکار وکي بعض استاسو ببعض د بعض نور نه د یو بل نو انکار کوي ویلعنو ویلعنو بعضکم بعضا او لعنت بکی بعض استاسو نه بعض نور باندې و ما واکم النار دا په قران کې دا بار بار بیان شوی دی یو بل باندې بلانت وای نو یو بل نو ورات کې یو بل سره دښمنی کې قیامت پر ورځ باندې و ما واکم النار او زی ستاسو اور دی ستاسو زید ورتلو اور دی جهنم ته وځي و ما لکم من ناصرین او نشته ستاسو لپاره څوک مددګاران د الله تعالی د عذاب نه میاسوک نشي بچ کولای فآمن له لوط اوس دا بل ابتلا ذکر کئ په ابراهیم علیه السلام باندې تابانی بدا ابتلا راضی تو ابراہیم علیہ السلام پسند کی اغا ابتلا سرا خپل کور کلے و پریک دی ہجرت بر باندې راضی لگا سرنگی چی ابراہیم علیہ السلام ہجرت کڑیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کڑیو فآمن لہ لوط ترجمہ بدا سکوئی نو ایمان خکارا کاغت لوط علیہ السلام دا مانا بنا کوئی چی ایمان راوڑ پاغبانی لوط علیہ السلام او مخکر دینا لوط علیہ السلام مسلمان نو نانا لوط علیہ السلام دا ابراہیم علیہ السلام مرارو د دین مخ کی هم لوط علیہ السلام مومن مسلمانو خلی کی نا کل جی دا مخالفت وقل لیشو دا اور نا غرا اوا تا دا اللہ تعالی دین بیان کا نو لوط علیہ السلام خپل ایمان خکارا کاغتا چیز استا مرگر ہے وقال او ویل ابراہیم علیہ السلام انی مہاجرن الی ربی زہ ہجرت کون کہ مخپل رب طرف تا یو نکتر در دیدے کیویم بیا مختزو یو دے لی ربی او یو دے الی ربی نو پلی ربی کی اشاره ده صرف اخلاص ته او طرف بخپلی طرف بسی بخپل طبیعت باندې کم طرف ته چیزی او په الی ربی کی اشاره دو خبر ته یو ده الله تعالی رضا ته کی اشاره انی مهاجرن الی ربی نو زما په هجرت کی ده الله تعالی رضا مقصد ده یو خبر شوله او دویم داره چې الی ربی هغه طرف ته چې کم طرف را ته الله تعالی ویل ده نو هغه طرف ته وزم ارض مقدسی ته ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چې هجرت کړو دو درې دله دی هجرت کړی دی په آمن له لوط نو ایمان ښکاره کاغه ته لوط علیہ السلام وقال او ویل ابراہیم علیہ السلام انی مهاجرن الی ربی زه هجرت کوونکی یم خپل رب طرف ته انه هو العزیز دغه الله تعالی زور اور ذات دی الحکیم حکمتون والا دی الله تعالی زور اور ذات دی حکمتون والا دی کله چې هجرت وکا صبر علی الابتلاءات والسلور نتیجې دغه بیانېږي سلور نتیجې کله دې الله تعالی په دین باندې صبر وکا نو سراشه بشارتونه واخله اول ول الله تعالی زوی ورکا دویم بشارت دې په نوسی سره نو دې کی اشاره شول دی ته ستا عمر به وګدوی چې طالب الله تعالی نوسیم درکې نو دریم او دریم نتیجه الله تعالی ول په دنیا کې نعمتونه ورکله رزق یې پراخه کا او په خلکو کې په خبا نیات شو تو ابراہیم علیہ السلام سره د قیامت پورې د خلکو مینه محبت دی او سلورم دار چې په آخرت کې هم کامیابی دا کله په مصائب باندې چې په تکالیف باندې چې صبر وکي الله تعالی باندې باندې سلور مهرباني وکي او وهبنا له اسحاق و ربا خو مونږ هغه ته اسحاق علیہ السلام هیبه خو مونږ تمخ کې ویلو کنه چې بل طرف نه سعیواز نشته او یعقوب علیہ السلام وجعلنا فی ذریته النبوته او خاص کومګه پی ذریته په اولاد د ابراہیم علیہ السلام کې نبوته پیغمبري د ابراهیم علی السلام نو ورستو چې څومره پیغمبران راغلي دي نو دا د ابراهیم علی السلام په اولاد کې الله تعالی را لګري دي و اتیناه اجره او ورکړې او مونږ هغه ته بدله د غیپی دنیا په دنیا کې دا غی بدله هغه ته په دنیا کې مرکلې شوله دی باندې ځان پوهه کوي رزق حسن پراخ رزق او دغه سي کثرت اولاد او دغه سي نیک ذکر په خلکو کې ابراهیم علی السلام خلق په خوان یادای نو کته د الله تعالی د دین لپاره قربانی ورکړه نو ستا نوم به د تاریخ په پاڼو کې خولي کړی شي دا سره کنه چا چې قربانی د الله تعالی په دین باندې ورکړی دا ذکر حسن په خلکو کې دغه الله تعالی وکي و انه په الاخرته لمن الصالحین او یقینا دی په آخرت کې پوره نیکانو نه لمن الصالحین لمن الفائزین مخکې بار بار ویل شوی دی په قیامت کې خو نیک او بد نیکی خو باغی کې نه خو مراد درینه فائزین دی یعنی دا به یا دا به ده اغا جنتیانو نی یا من جماعت صالحین دا باید دا دلی دا نیکانو نا ولوتن اذ قال لقومی انکم لا تاتون الفاحشتا دا درم واقع اللہ تعالی بیانی پا دی که مقصد سره دا واقع خمخ کی بار بار بیان شوی دا پا دی که مقصد داره چی داسی ابتلاعات برمان درازی لکه دا لوت علیه السلام پشانده کی داسی ابتلاعات برازی دا دی صورت مقصد داو داسی ابتلاعات لکه دا پیغماران پشانده کی دی تا وزان تیاره و لوتن اذکر لوتن او یاد که تا لوت علیه السلام یا ارسلنا لوتن او لگل امونگا لوت علیه السلام از قال لقومی کلا چی ویل قوم پلتا دا واقعی مخی بار بار بیان شویده لگن دیر بیان شویده انکم لتاتون الفاحشتا یقینان خام خاطا سرات لگوی بدکاری تا ما سبق کم بیا چولان دیواله ندیکلی پاقی سرمین حدین حچا من العالمین دخل کنا تاسو دا دی موجیدین یه تاسو دی موجیدین یه دا سی بدکاری کوی تاسو چی دا مخی ساس نبل چاند کری انکم لتاتون الرجالا تاسو رات للكوي ناري نوتا و تقطعون السبيل او بندوي تاسو لاري و تقطعون السبيل مراد لنا سشيري مبصرين لكري دي پلارو كي بناسو و تقطعون السبيل شوكي بيكوالي سر تا خلق بتيري دل دا غينا ممالونا غستال شوكي بيكوالي دوهم و تقطعون السبيل مراد لنا پاحشك والي پلارو كي نوشي پلارو كي رچا سر بدكاري وقلاشو لمال بدا غينا واغستالشو نو بیا پا غلار بانی سوک نتل کنن لاری ببندی شولی لاری بشلی شولی در این مانات مبسرین و بیان کرده و تقطعون سبیل او پریگده تاسو نسل قطع کوای تاسو در سبیل نمراد نسل کشیتی مراد ده چې تاسو خپل خواهشات د الکانو د نارینو نه پورا کوای نو نسل کشی تاسو کوای اولاد دنه پیدا کیگی بیا کنن و تقطعون سبیل و تاتون پی نادی کم المون کر او راتلل کوی تاس بخپل مجلسون که المون کر اغب نارواو تا اغبادو کارون تا مراد داری نسو شیر مپسرینو لیکلی دی دا خلق و مخ کی بیر یو بل دا یو بل سربتکاری که والا پا مجلسون که یو دویم داره چی پا کانو بانی بیر یو بلیشتا دا سی کانو بیر آواغی سبت دا سی پیو بلویشت و تاتون پی نادی کم المون کر او دغه سیم پسرین لیکری دی و تاتون فی نادی کوم المنکر راتل کوي تاسو مجلسونه کې المنکر نارواو ته مبصرین لیکری دی یو بل ته کندری کوي پرې ماشر کې ډیر خلک داسي مجلس کې شناسي بل څه خبر نه ټول بس دغه غړی وړی او دغه د خود چا خلچ مردار عادت چې بس بیاغه مردار عادت شوی بس بده را دی بوي دغه سیم پسرین لیکری دی و تاتون فی نادی کوم المنکر شپېلی به وهل لاسونه پر قول دا کارونه نه سبا هم خلک شپېلی وهي لاسونه پړقوي وغیره او دا نور کار به هم کاو کله کله دغه بل کار دا وړې وړې دماکی وغیره دا به کولې په مجلس کې انکم لتاتون الرجال آیتا سورت تلل کوي نارینه وتا وتقطعون سبيلا او بندوي تاسو لارې وتاتون في ناديكم المنكر او راتل کوي تاسو مجلسونه کې بدو کارون ته په ما کان جواب قومي او دغه سي مجلسونه کې کوتري ساتل وغيرها داسي کوتري بانګيان بنګول د ټول کارونو په دیکيو په دې وخت کې شتره کنه سپي جنگي د سپو غلامان په کې مشتره سپيلم به وینځي شیمپو باندې وینځي دا ځان سره ګاډي کې ساتي ځان سره بستر کې سملي او دغه سي دا بعضی خلق چیرې خالص دا کوتر او غیره کار چیرې غډیر زیات کوي په دې باندې ډیر زیات عاشقانی نو بعضی خلق چیرې بانګیان والی بانګیان والا بس بانګیری په سوغ استره جنگ کولې شي کنه شي کولې دا کارونه کول دا د لوط علی السلام په قوم کې دا بد کارونه چې الله تعالی په غیب اندرت کړی دي اینکم لتاتون الرجال تاسرات للکوی نارینه او تقطعون سبیلا او بندوی تاسو لارې و تاتون فی نادی کم المنکر او راتلل کوی تاس پخپلو مجلسونو کی نارواو کارون تا بدو کارون تا فما کان جواب قومی نو نو جواب دو قوم دا الا ان قولو مگر اغیویل ایتنا بی عذاب الله راولا منگ تا عذاب دالله تلا ان کنتا من سوادقین کتا در اشتون نی یار نوری خبری دیری مکا وخو بس دسیرا تا چرے پاک سڑی او منگ چرے بیدین سڑی تا زان تا نیک سڑی وی او منگ تا چرے بدکاران وی بس دالله تلا عذاب راولا چی خبر اخلاص شی قال نویل قال ويل لوط عليه السلام رب انصرني على القوم المفسدين دا خيري کړی دی لوط عليه السلام خو کله چې نا امید شوه دی د نا امیدې نه ورسته دا خيري کړی دی قال ويل لوط عليه السلام رب انصرني اے رب زما غلبه راکې ما در على القوم المفسدين په مقابله د قوم مفسدانو کې الله دا خډیر دی په سادیان خلق دی ډیر په سادیان دی الله تعالی ته زما سره امداد وکړي په مقابله کې